NPO Radio 1 met Pieter Jan Hagens. Met het stijgende aantal coronabesmettingen dringt de vraag zich op: is het aanvaardbaar dat niet-gevaccineerde IC-bedden bezet houden? We spreken erover met medische ethicus Marcel Verwij. Na het NOS-nieuws met Jeroen Tjepkema. Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 7301 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1526 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal sinds half juli. Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zijn 113 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er iets minder dan gisteren. Toen werden de meeste opnames op een dag geteld sinds eind mei. In de ziekenhuizen is het aantal patiënten licht gestegen naar 859, van wie 200 op de IC. Voor de kust van België zijn 24 bootvluchtelingen gered. Ze hadden zelf de hulpdiensten gebeld omdat ze met hun rubberboot al 2 dagen stuurloos op de Noordzee dobberden. Belgische media schrijven dat 5 van hen onderkoeld zijn, van wie 1 ernstig. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, de andere naar de marinebasis van Zeebrugge. De boot was op drift geraakt doordat de motor was uitgevallen. De opvarenden hadden geen eten of drinken meer. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt. Demissionair minister Grapperhaus belooft maatregelen tegen voetbalhooligans die Feyenoord-directeur Koevermans hebben bedreigd. Vanwege de bedreigingen stapt Koevermans op. Grapperhaus heeft inmiddels contact gehad met de KNVB over het aanpakken van de hooligans. Dit is klaar. We gaan hier extra op inzetten. Dit gaan we gewoon niet in onze maatschappij laten gebeuren. Hoe gaat u hier extra op inzetten dan? Daar ga ik u nu niet over zeggen. Maar u mag aannemen dat ik met politie en OM, maar ook met voetballerij zelf goed in gesprek ga, dat we ervoor gaan zorgen dat hier stevige aanpak op komt. Volgens KNVB-directeur Marianne van Leeuwen moet het gedrag van kleine maar hardnekkige delen van het voetbalpubliek stoppen. Nederland koos in de coronacrisis lang voor de inzet op groepsimmuniteit, terwijl internationaal al duidelijk was dat daardoor onnodig doden zouden vallen. Blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur op basis van tientallen gesprekken met deskundigen en opgevraagde documenten. Het Europees Hof van Justitie legt Polen een dwangsom van 1 miljoen euro per dag op. Aanleiding is de weigering van het land om een eind te maken aan de tuchtkamer, die rechters op de vingers kijkt en bestraft. Een Afghaanse tolk die eerder deze maand in Afghanistan om het leven is gekomen stond op de evacuatielijst van de Nederlandse overheid. Dat bevestigt het kabinet. De man stond op de lijst omdat hij meewerkte aan de Europese politiemissie, waar Nederland ook aan deelnam. De man uit Eindhoven die terecht staat voor het verkopen van een zelfmoordpoeder heeft het poeder mogelijk aan bijna 700 mensen gegeven. Dat zei het Openbaar Ministerie in de rechtszaak tegen verdachte Alex S. Hij bereikte heel veel mensen, honderden mensen heeft hij het aan verstrekt. En dat verstuurde hij dan per post naar hen toe zonder te checken wie ze waren, of ze een lang gekoesterde doodswens hadden, hoe oud ze waren, of ze ziek waren of niet. Ze mochten het ook kopen voor een ander. Dus hij heeft het verstrekt aan mensen zonder enige toets daarop te doen op een hele risicovolle wijze. Volgens het OM staat vast dat 33 mensen die het poeder kochten niet meer in leven zijn. De verdachte zelf zei dat hij mensen de mogelijkheid wilde bieden om hun eigen lot te bepalen. Alex S. mag zijn zaak nu onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Hij moet zich onder meer laten behandelen bij de GGZ en mag geen informatie meer geven over zelfdoding. De Poolse man die vorige week in de Haagse wijk Ypenburg om het leven kwam nadat hij door een tram werd aangereden, was dronken. Hij had volgens het Openbaar Ministerie een alcoholpromillage van 3,6 in zijn bloed. Dat staat gelijk aan minstens 15 glazen alcohol. In verband met de zaak zit een jongen van 15 vast. Volgens het OM heeft hij de Pool voor de tram geduwd. Maar volgens een van de advocaten in de zaak heeft de jongen niet geduwd, maar maakte hij een afwerende beweging omdat de man hem lastig viel. Het weer vanuit het zuiden, steeds meer zon bij een graad of 16. Na een nacht met brede opklaringen en kans op een enkele mistbank volgt morgen een mooie najaarsdag. Veel zon, droog en temperaturen tot 18 graden in het zuidoosten. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zien een paar problemen op de weg aan het begin van de avondspits. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er staat een kapotte auto stil bij Zoeterwoude-Rijndijk. Die houdt 2 rijstroken dicht. En dat veroorzaakt file vanaf Hoofddorp-Zuid. 13 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Bankhoef. Dat veroorzaakt file vanaf Os-Oost. 7 kilometer met een 30 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat Zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Nog even, en ik ben overbelast. De reparatieaanvragen gaan maar door bij Erik's Elektronica Shop. Hij heeft medewerkers nodig die wel kunnen omgaan met een beetje spanning. Indeed kan hem helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed Assessments biedt keuze uit 20 verschillende skilltests. Dat kan het selecteren van kandidaten een stuk eenvoudiger maken. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Tijd voor optimisme. Van 18 tot en met 22 november vindt Masters Expo plaats. Europa's grootste exclusieve zakenbeurs. Een sociale happening met een liefde voor innovatief ondernemerschap. Van familiebedrijven tot botenbouwers, van horlogemakers tot designers, de wereld van crypto, de beste chefs en nog veel meer. Kleine feestjes, grootse borrels. Een bezoek, een belevenis. Kaarten, mastersexpo.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Ziekenhuizen lopen weer langzaam vol, grotendeels met ongevaccineerden. Is het nog wel gerechtvaardigd om operaties uit te stellen omdat anderen geen vaccin willen? We vragen het zometeen, medische ethicus Marcel Verwij. En de SP heeft een groot aantal jongeren uit de partij gezet. Thijs Hardam is een van hen. Hij verwacht een leegloop bij de partij. Meer mensen, zegt hij, zullen volgen. En in het Verenigd Koninkrijk kijken ze met spanning naar de gezondheidssituatie van de koningin. Alle draaiboeken worden intussen al afgestopt. Eén vandaag. Pieter-Jan Hagens. Op woensdag 27 oktober, Lammert, wat speelt er allemaal? Steeds meer artiesten roepen regeringsleiders op om vanaf komend weekend grote stappen te maken in Glasgow. Ze stellen dat het nu tijd is voor actie, zoals bijvoorbeeld zangeres Billie Eilish in deze videoboodschap. This year, our leaders are deciding the global actions required on the environment and climate emergency in a critical decade for our planet. We must stand together and speak up to save our planet. Not just for us, but for our future generations. And we need urgent, urgent action now. And to work together as one. En de stichting Staten en Stinsen in Friesland is bang dat het belangrijke provinciale erfgoed verkwanseld wordt. Want steeds meer Friese staten en stinsen, zeg maar de kastelen van Friesland, komen in private handen. Ook nu staan er weer twee te koop die eeuwenlang in bezit zijn geweest van dezelfde families, maar waarvan nu onduidelijk is wat ermee gaat gebeuren. Verschillende andere eeuwenoude landgoederen die zijn al in handen gevallen van de rijke Russen, die meteen de luiken dichtgooiden, het hekken dichtgooiden en voor niemand meer bereikbaar zijn. En voorzitter Björn Bilker waarschuwt nu dat in de 19e eeuw bijna alle staten al zijn afgebroken. En daarom moeten we op de 40 die er nu nog over zijn, zuinig zijn. En dan moet dus heel goed verzwaren dat dat net aangliedert. In de 19e eeuw ben je haast alle staten afgebroken. En die 40 die we nu nog hebben, mensen wijzen er zuinig op. In de ziekenhuizen liggen inmiddels weer net zoveel mensen als aan het begin van de zomer. Op de IC's is nog geen sprake van een piek. Maar met de oplopende besmettingen doemt natuurlijk dat oude angstbeeld van die overvolle IC's wel weer op. Van de covid-patiënten die nu op de IC's verpleegd worden, is 80% niet gevaccineerd. Aldus het RIVM. En de vraag dringt zich dan ook op, is dat aanvaardbaar? Een vraag om nu al over na te denken vindt medisch ethicus Marcel Verwij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Verwij, is het uit te leggen aan iemand bijvoorbeeld die wacht op een operatie? Neem een openhartoperatie en die wordt uitgesteld vanwege het feit dat een ongevaccineerde zijn bed op de IC bezet houdt. Is dat uit te leggen? Dat lijkt me heel erg lastig uit te leggen. Maar het is natuurlijk ook niet zijn bed. Hè? Dat is het, en ik denk dat iedereen ook wel begrijpt dat mensen die echt acute zorg nodig hebben, uiteindelijk wel betekent dat deze mensen ook voorgaan. Ja, maar ik had het natuurlijk niet over acute zorg. Ik had het over een geplande operatie. Hè, bijvoorbeeld een open hartoperatie die dan dus niet doorgaat omdat ongevaccineerden bedden gebruiken op de IC's. Die hebben natuurlijk acute zorg nodig. En dat mensen die in, ja, die heel ernstig ziek zijn en echt ondersteuning van beademing en dergelijke nodig hebben. Die kun je ook niet gewoon weigeren. Dus het is gewoon echt een heel erg groot dilemma. Wat je niet simpelweg kunt oplossen door te zeggen van nou, dan laten we ongevaccineerde patiënten, COVID-patiënten, niet of minder toe tot intensive care. Nee, je wilt iedereen helpen natuurlijk die hulp nodig heeft. Dat wil elke medicus, denk ik, en elke verpleegkundige. Maar keuzes zul je op zeker moment, ja, hopelijk is het te vermijden dat moment, zul je misschien toch moeten maken. U werkte mee aan dat draaiboek voor alle Nederlandse intensive cares. Hè? Speciaal voor dat allerzwartste scenario. Dat heet dan ook draaiboek code zwart. Wat zegt dat draaiboek over de positie van, zegt het überhaupt iets over de positie van ongevaccineerden? Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk ook best wel op een heel stevige manier. We hadden het toen nog niet over ongevaccineerde mensen, maar we hebben wel gesteld van het meest fundamentele uitgangspunt voor de gezondheidszorg, zeker voor echt acute levensreddende zorg, is dat iedere mens fundamenteel gelijkwaardig is. En dat je geen onderscheid mag maken, natuurlijk niet op basis van geslacht, ras, maatschappelijk nut, maar ook niet op basis van of iemand nou gezonde of ongezonde keuze heeft gemaakt in zijn leven. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen van de keuze voor of tegen vaccinaties bij uitstek, ook zo'n keuze die wel een impact heeft gehad op de situatie waar je nu bevindt. Ja, we hebben dus heel nadrukkelijk gesteld, die keuzes mag je geen rol laten spelen wanneer je moet kiezen tussen patiënten. Precies, dus ook iemand die gekozen heeft om zich niet te laten vaccineren heeft hetzelfde recht volgens dat draaiboek op zorg als een ander wanneer die zorg nodig is. Ja. Laten we even verder kijken om te proberen dit verder uiteen te rafelen. Het aantal opnames van coronapatiënten in het Franciscus Gasthuis Vlietland in Rotterdam loopt op. Dat is een zorgelijke ontwikkeling daar met veel knelpunten volgens longarts Wessel Hanselaar. En onze verslaggever Joris Kreugel die spreekt met hem. Op de intensive care is de uitval van personeel het grootst. En daardoor de beschikbaarheid voor intensive care bedden het nijpendst. Op dit moment liggen er nog niet eens zo heel erg veel coronapatiënten op de intensive care. Weten we ook van vorige golven dat daar een soort vertraging in zit. Eerst zien we een stijging van het aantal besmettingen in de maatschappij. Dan zien we een stijging van het aantal mensen die op de gewone bedden opgenomen zijn in het ziekenhuis. En pas daarna zie je een stijging in het aantal intensive care opnames. Die laatste moeten we nog krijgen eigenlijk. Want we hebben nu een ruime week dat we zien dat de opnames op de gewone bedden op aan het nemen zijn. Dus dat de patiënten in het ziekenhuis aan het stijgen zijn. Dus ik verwacht nog dat we de komende weken een stijging gaan zien op de intensive care. Desondanks hebben we nu al eigenlijk daar een knelpunt door veel en langdurig uitgevallen personeel. Dit zijn percentages tussen de 15% en 20% en dan niet voor één dagje ziek, maar voor vaak langdurig. Hè. Dus het heeft meer te maken met de langdurige forse belasting van die mensen. En voor de patiënten heel heftig, want dat levert gewoon minder IC-bedden op. Waar wij als longartsen het meeste stress van krijgen is als we een patiënt niet naar de intensive care geplaatst krijgen. En dat is wat er toch af en toe al wel speelt. Een patiënt met corona of een andere ziekte die intensive care zorg nodig heeft. En je merkt dat er op de intensive care geen plek is. Je moet dan echt je best gaan doen en in discussie met een intensivist om die patiënt ook daadwerkelijk naar de intensive care te krijgen. Kijkt u met vrees naar de komende weken? Ja, toch wel. En dan wil ik niet meteen heel angstig klinken of mensen angst aanjagen, maar we gaan nog stijgingen zien de komende tijd. Dat weten we eigenlijk wel zeker. Dat gaat zich doorvertalen in meer patiënten in het ziekenhuis. En ook doorvertalen in meer patiënten op de intensive care. Dat is eigenlijk een soort wetmatigheid die we hebben gezien de afgelopen ruim anderhalf jaar. Dus ja, ik maak me daar wel zorgen over. Hoe we dat met elkaar als heel Nederland toch weer voor elkaar gaan krijgen. We gaan onze schouders er gewoon weer onder zetten, maar ja, de vrees is gewoon van, is het genoeg wat we kunnen doen? Daar wordt u verdrietig van? Ja, dat klopt. Zeker als je ziet dat mensen inderdaad zich niet laten vaccineren, bijvoorbeeld. Hè, daar word ik wel eens verdrietig van. Überhaupt gewoon dat dit ons overkomt als maatschappij is natuurlijk gewoon een verdrietig iets. En konden we maar weer terug naar normaal. Hè? Dat is wel eens wat je denkt. Maar ja, dit is de nieuwe realiteit. We moeten het hiermee doen. Ja, Wessel Hanselaar, longarts dus bij het Franciscus Gasthuis Vlietland ziekenhuis. Lammert, Ja, hij houdt dus rekening met een stijging. Ja. Hij zegt, ja, de COVID-patiënten die op de IC terechtkomen, die liggen daar ook langdurig. Dus dat is misschien ook nog een extra complicatie waar we het over moeten hebben. En ja, we spraken ook met Armand Geerbes. Die is ook bekend, intensivist bij Amsterdam UMC. Ja, en hij vindt dat er onevenredig veel aandacht gaat naar de coronapatiënt. Hij ziet nu twee categorieën patiënten. De coronapatiënten en de andere patiënten. Nou, ik denk dat we de andere categorie patiënten, dat we die continu tekort doen. En dat komt ook omdat we het nog steeds niet in staat zijn gebleken om de zorg die we kunnen bieden, om dat op een eerlijke manier te verdelen. Juist. Hij maakt dus het onderscheid tussen coronapatiënten en de andere patiënten. En hij vindt eigenlijk dat de andere patiënten tekort komen, ja, omdat wij veel aandacht besteden aan de coronapatiënten. Marcel Verwij, terug naar u, medisch ethicus. Bent u het eens met deze arts? Ja, ik kan daar wel een eind in meegaan. Het is natuurlijk heel erg lastig, om verschillende redenen. Aan de ene kant, die andere patiënten die zien steeds verder. De afstand tot de zorg die zien die steeds groter worden. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant is het ook nog eens zo dat als je denkt aan de intensive care, dat er een aantal patiënten zijn die intensive care nodig hebben. Bijvoorbeeld na een operatie of soms na een ongeluk. Waarvan we zouden kunnen zeggen dat ze, waarvan je meestal kunt verwachten dat de duur die ze, de tijd die ze op de intensive care zouden liggen, gemiddeld wel eens een stuk lager zou kunnen zijn voor mensen dan mensen die daar met corona zijn opgenomen. Ja. Dus als we dat onderscheid even doortrekken, de coronapatiënten en de andere patiënten, zegt u eigenlijk dat die andere patiënten vaak korter op de IC liggen dan de coronapatiënten. Die liggen daar langer. Moet dat meewegen? Ja, dat weegt in dat protocol voor als het echt helemaal overloopt en er gewoon veel meer aanbod is dan beschikbare bedden op de intensive care. Dan is eigenlijk de eerste stap in code zwart die genomen gaat worden, is kun je duidelijk onderscheid maken tussen mensen die waarvan verwacht wordt dat ze maar heel kort zorg nodig hebben. En die zullen gewoon voorrang krijgen. Ja. Dus op dat punt zullen zij inderdaad echt wel vaker, denk ik, de voorrang krijgen boven de coronapatiënten. Ja. Dan komen de andere patiënten dus wel aan hun trekker, om het zo maar even te zeggen, ten opzichte van de coronapatiënten. Toch, ja. Ja, maar het heeft natuurlijk wel weer een. Dat is natuurlijk pas op het moment dat het overstroomt. Ja. En op het moment dat je tegenover andere patiënten staat. Afschuwelijke situatie natuurlijk. Maar dat gaat dan ook niet over de geplande zorg natuurlijk. Want die is sowieso al uitgesteld op dat moment. Precies, ja. Dus wat er nu natuurlijk gebeurt is dat we dat steeds meer gaan afschalen. En dan doet zich die situatie eigenlijk niet voor. Dus een punt wat je zou kunnen overwegen is om inderdaad echt een onderscheid te maken en zeggen van nou ja, we hebben een aantal bedden beschikbaar voor COVID-patiënten. We hebben een aantal bedden beschikbaar voor andere patiënten. Ja. En dat zou het in principe mogelijk maken om ook geplande zorg meer door te laten gaan. Okay. Maar het is een heikel punt. Snap ik. Maar toch, ik wil dat punt even goed belichten. Want dit is misschien een uitweg. We hebben het over dat dilemma. Hoe verdeel je die zorg eerlijk? Nu eventjes, we maken een onderscheid tussen de coronapatiënten, de covid-patiënten en de andere patiënten. Hoe doe je dat eerlijk? En u zegt, je zou eigenlijk het zo kunnen doen dat je een aantal bedden reserveert voor coronapatiënten en een aantal bedden reserveert, op de IC's heb ik het over, voor niet-corona. Ja, en ik moet wel zeggen, van hier moeten we over nadenken. Want ik vind het echt een heel erg lastige situatie. Ik denk dat het heel erg lastig is om te bepalen hoe groot die twee verschillende aantallen eigenlijk zouden moeten zijn, hoe die verhouding zou moeten zijn. Maar we creëren ook een verdere lastige situatie. Want wat je eigenlijk daarmee doet, is de schaarste gaan herverdelen. En wat je ook doet, is dat dat scenario van code zwart in feite ook dichterbij gaat brengen. Want zeker op het moment voor de, laten we zeggen, voor de beperkter aantal bedden wat je dan beschikbaar houdt voor COVID-patiënten, dan zul je eerder op je limiet zitten. En dan zul je daar eerder echt gewoon tussen patiënten moeten gaan kiezen die in doodsnood verkeren. Dus Ja. Dat we aan de ene kant proberen om dat scenario zwart helemaal, het zwarte scenario helemaal liefst te vermijden en daar niet aan te komen. Ga je met deze keuze ga je eigenlijk ook dat scenario dichterbij brengen. Ja, maar dan is natuurlijk, ik begrijp uw aarzeling ook hoor. Want natuurlijk, als je de schaarste die er nu is ook nog eens in tweeën gaat delen door een verdeling te maken voor coronapatiënten versus de overige patiënten, dan kom je natuurlijk op een moment dat je bijvoorbeeld ook coronapatiënten zult moeten weigeren. Ja, inderdaad. En dan kom je ook op een moment dat je de overige patiënten zult moeten weigeren. Is dat te doen voor een medicus? Nou, even twee zaken onderscheiden. Stap 1 is eigenlijk besluitvorming over of je dit überhaupt zou willen doen. Hè, die tweedeling gaan maken. En het lijkt mij dat dat ook een keuze is die echt... Zeker. Ook, ja, dat is een maatschappelijke, politieke keuze. Dat moet je niet aan, aan artsen in het ziekenhuis gaan overlaten. Of aan ziekenhuisdirecties. Nee, begrijp ik. Maar op het moment dat zoiets georganiseerd is, ja, dan zullen uiteindelijk... artsen ook gewoon ook en volgens dat draaiboek code zwart zullen uiteindelijk keuzes moeten maken. Dat is in ieder geval wat er ligt en dat is in ieder geval iets waar artsen wat mee kunnen. Laten we hopen dat het niet zover komt natuurlijk. Dat deze ja, toch eigenlijk onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden. Dank u wel voor het belichten van een uitweg. Marcel Verwij, medisch ethicus aan de Wageningen Universiteit. Wijnand Zwaan, over uitwegen gesproken. Ja, op dit moment zijn er nog niet al te veel problemen in deze avondspits. De meeste files staan in de Randstad. Ook rond Arnhem en Nijmegen is het aan de drukke kant. Vooral op de A50, daar valt de file wel op van Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 11 kilometer. De vertraging is een half uur. Zorg om de gezondheid van Queen Elizabeth, maar Lammert... Tot voor kort leek het allemaal nog helemaal geen probleem, toch? Nee, klopt. Vorige week verscheen ze gewoon nog in het openbaar. En het is nog maar een week geleden dat Queen Elizabeth werd benaderd door The Oldie, een gerenommeerd Brits tijdschrift voor ouderen, of ze bereid zou zijn de Oldie of the Year Award in ontvangst te nemen. Oh. Nou, nee, daar voelde ze niet voor. Nee. Ik voldoe niet aan de criteria, liet de 95-jarige vorstin per brief weten. Want je bent zo oud als je voelt, stelde ze. En ze voelde zich dus absoluut niet oud. Maar ja, vervolgens ging het minder en minder. Zo belandde de Queen zelfs, en dat is eigenlijk in haar geval onvoorstelbaar, een nacht in het ziekenhuis, zegde ze een reis naar Noord-Ierland af, en gaat ze ook niet naar de klimaattop komende week in Glasgow. Ja, en dat laatste zeker is natuurlijk ook een offer, denk ik, dat ze brengt. Even voor de helderheid, de Queen, 95 jaar oud, leeft, ze doet lichte werkzaamheden, maar en we wensen natuurlijk ook dat Absoluut. Ze nog lang gezond zal leven, maar toch, het doet ook de vraag rijzen, welke draaiboeken treden er in werking bij een mogelijk overlijden van de koningin. Lia van Beckhoven, correspondent in Groot-Brittannië. Goedemiddag, Lia. Goedemiddag, Pieter-Jan. Hoe gaat het nu ja, eigenlijk met de Queen? Het is de talk of the town daar bij jou, neem ik aan, haar gezondheid. Jawel, maar we worden niet veel wijzer van Buckingham Palace. Ik bedoel, wat de woordvoerders daar zeggen is dat ze is in good spirits. Ja, natuurlijk, dat zal ook wel. Maar verder weet ik niet in hoeverre je die woordvoerders moet vertrouwen, eerlijk gezegd. Want bijvoorbeeld om niet te zeggen dat ze een nacht in het ziekenhuis gelegen heeft vorige week, en dat alleen maar te bevestigen dat het uitgelekt was aan 's lands grootste krant, betekent dat heel veel royalty-correspondenten zeggen van, we weten niet of wat Buckingham Palace zegt, of we dat nog wel voor waar kunnen aannemen. Ja, ja. Dus hoe het met haar gaat, iedereen speculeert er lustig op los. En ik doe daar niet voor onder. Nee, goed, ik doe met je mee. Laten we even een tot dusver niet reëel, maar toch ja, een mogelijk toekomstbeeld opwerpen. Wat zou er gebeuren als de Britse koningin komt te overlijden? Wat gebeurt er de eerste uren eigenlijk, weet je dat? De eerste uren. Nou, je kent waarschijnlijk het codewoord. Er staan trouwens ontzettend veel codewoorden in het draaiboek, of de draaiboeken, er zijn er meer dan één, als het gaat over dood en begrafenis van de Queen. Maar goed, als de secretaris van de Queen de premier belt met de woorden London Bridge is down, dan weten we dat de Queen overleden is. Mm. Dus dat is de term. En dan gaat D-Day in. En vanaf dat moment tot de begrafenis, waarschijnlijk 10 dagen later, leven de Britten met D-Day 1, hè, de volgende dag D-Day 2, enzovoort, enzovoort. En iedere dag heeft een heel nauwgezet programma. Ja. Maar goed, in de eerste uren zullen de belangrijkste functionarissen van de regering worden ingelicht, en de familie natuurlijk. En dan binnen 10 minuten zal op alle regeringsgebouwen in Londen de vlag half stok gaan. Wat trouwens een punt was, volgens 1 draaiboek. Er was nogal wat te doen om die vlag overal binnen 10 minuten naar beneden te krijgen. Oh. Omdat er angst was voor boze burgers, ja, als die vlaggen niet snel genoeg naar beneden gehaald waren. Kijk, en niet ieder overheidsgebouw, dat bleek bij een repetitie een paar jaar geleden, niet ieder overheidsgebouw heeft iemand die op ieder moment van de dag dat ding half stok kan hangen. Ja. Dus paniek. Maar hebben ze dit gerepeteerd? Dat het nu... Tuurlijk repeteren ze dit. Oké. Ja. Goh, maar nou, dit probleem is opgelost. Vraag me niet hoe. Misschien staat er een mannetje of vrouwtje in ieder gebouw, weet je wel, klaar met, ja, zo'n vlag. Ik heb geen idee. Maar hier hoeven wij ons geen zorgen meer over te maken. Die vlaggen komen naar beneden. Een mooie codenaam hebben ze dan. London Bridge Down. Prachtig. En D-Days volgen erop. Ja, en dan is het natuurlijk ook zaak, denk ik, om Charles tot koning uit te roepen. Precies. Zodra de Queen overleden is, wordt Charles koning. Diezelfde dag nog. Ja. He, dus letterlijk een kwestie van de koningin is dood, lang leven de koning. Hmm. Wat er dan gaat gebeuren is dat de premier een audiëntie houdt met de nieuwe koning. En koning Charles, als je tenminste koning Charles gaat heten en geen andere naam kiest, want daar zijn ze hier ook nogal goed in. Maar koning Charles, laten we daarvan uitgaan, zal dan het land toespreken diezelfde dag nog dat zijn moeder is overleden in een televisieboodschap. En dan zullen de volgende dag echt honderden regeringsvertegenwoordigers, ministers, de premier, adviseurs, noem maar op, naar het paleis van St. James komen. Paleis van St. James, dat is eigenlijk het hoofdkwartier van de Britse royals, om dan Charles uit te roepen als koning. Ja. En dan, wat Charles dan doet is, dan vertrekt hij op een tournee, voor het eerst als koning, door de Britse naties. He, te beginnen bij Schotland, dan Noord-Ierland, dan Wales. En daar zal hij naar de parlementen gaan en daar de condoleances, berichten van die parlementen, ja, ontvangen. Ja. Ik zeg nog maar weer even, ik herhaal het nog maar weer even, we verdiepen ons in dat draaiboek wat klaar ligt voor het geval de koningin, de Britse koningin, zou overlijden. Is helemaal geen sprake van, hopen we ook niet. Maar ze is natuurlijk 95, dus dat kan de komende jaren gebeuren. Hoe gaat het eigenlijk verder? Want ik begreep dat de begrafenis pas 10 dagen na het overlijden is, Lia. Wat gebeurt er, ja, in de tussentijd? 10 tot 12 dagen. Nou, in die tussentijd zal men zich voorbereiden op wat er gebeuren gaat. Kijk, iedereen is natuurlijk al lang voorbereid. In ieder geval, als het gaat om nieuwsmedia op dit bericht, op dit moment. De koningin zal 4 dagen lang opgebaard liggen in het paleis van Westminster, waar ze een hele grote zaal hebben, Westminster Hall. Haar moeder, herinner ik me, lag daar ook opgebaard. De verwachting is dat 100.000 mensen naar Londen zullen komen om inderdaad zo afscheid te nemen van de koningin. En dan heb je binnen 10 of 12 dagen, daar zijn de draaiboeken het niet over eens, de begrafenis. Mm. En dat wordt echt een enorm gebeuren. Het is natuurlijk een staatsbegrafenis. Het zal een van de grootste begrafenissen van de eeuw zijn. Het is een dag van, de tweede dag eigenlijk, van nationale rouw. Het hele land zal stil komen liggen. Het zal bijgewoond worden door alle grote en minder grote der aarde. Kijk, ik bedoel, de Britse majesteit is niet alleen van belang voor het Verenigd Koninkrijk. Hè. Ze is echt de hoeksteen van de gemene best. Ja. Ze is staatshoofd van 16 landen. Hm. Ze is betrokken bij 600 organisaties. Ik weet niet hoeveel Amerikaanse presidenten ze gekend heeft. Een stuk of 6 pausen, 13 premiers. Ja. En dat ga je merken. Die sturen allemaal vertegenwoordigers en afgezanten. Ja. Dus dat wordt een enorm spektakel. Ja. Zoals ik vanochtend al op deze zender NPO Radio 1 hoorde. Ja, zij was wel de koningin die al koningin was toen Churchill aan de macht was. Ja. Precies. En we wensen haar nogmaals een goede gezondheid tot in lengte van jaren. Lia van Beckhoven, dank je wel, correspondent in Groot-Brittannië, over de draaiboeken die klaar liggen voor wat er gebeurt bij een overlijden van de Queen. De boosterprik, ja, De boosterprik dus, ofwel de derde coronaprik. De Gezondheidsraad buigt zich erover, komt met een advies. Maar in Israël is die prik al lang gemeengoed. Hoe is dat daar gegaan en waarom aarzelen wij? Zometeen in één vandaag. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. NPO Radio 1. Het NOS-nieuws nu met Jeroen Tjepkema. Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 7301 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1526 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal sinds half juli. In de ziekenhuizen is het aantal patiënten licht gestegen naar 859... van wie er 200 op de IC liggen. Nederland koos in de coronacrisis lang voor de inzet op groepsimmuniteit, terwijl internationaal al duidelijk was dat daardoor onnodig doden zouden vallen. Dat blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur op basis van tientallen gesprekken met deskundigen en opgevraagde documenten. Voor de kust van België zijn 24 migranten gered. Ze hadden zelf de hulpdiensten gebeld omdat ze met hun rubberboot al 2 dagen stuurloos op de Noordzee dobberden. Belgische media schrijven dat 5 van hen onderkoeld waren, van wie 1 ernstig. En de Poolse man die vorige week in de Haagse wijk Ypenburg om het leven kwam, nadat hij door een tram werd aangereden, was dronken. Hij had volgens het Openbaar Ministerie een alcoholpromillage van 3,6. En Peter Kuipers, ik vind het wel lekker, dat zachte weer. Ja, het is echt even genieten, want het is een aantal graden warmer dan wat je zou mogen verwachten eind oktober. Ook begin november zo'n beetje heb je temperaturen die normaal gesproken liggen, ja, op een graad of 12, 13, 14 misschien. Maar vandaag was het 15, 16 graden. En de komende dagen gaat de temperatuur zelfs nog wat verder omhoog. Sterker nog, morgen komt in het hele land de zon erbij. Want vandaag was het zonnig vooral ten zuiden van de grote rivieren. Misschien ook net nog in de Betuwe en aan de zuidkant van de Veluwe. En in de rest van het land is het op dit moment bewolkt. Maar morgen is de zon eigenlijk voor het hele land weggelegd. En dat zien we vannacht al gebeuren, dat het steeds verder opklaart. De wind waait uit het zuiden en dat zorgt ervoor dat het niet zo heel koud wordt vannacht. Een minimumtemperatuur van ongeveer 7 graden. En morgen is dan een stralend zonnige dag in het hele land, met temperaturen in het noorden van zo'n 15 of 16 graden. En in het zuiden van het land kan het 17 of zelfs 18 graden worden. Met ook in het binnenland vrij weinig wind. Dus dat voelt echt lente. Of misschien wel, als je heel erg positief ingesteld bent, zomers aan. Nou, vrijdag is het ook nog overdag droog. Wordt het een graad of 17. Maar in de avonduren gaat het regenen. Als eerste in Zeeland. En dan helemaal aan het einde van de avond. Of in de nacht naar zaterdag. Ook in het oosten van het land. Zaterdag hebben we dan een droog begin van de dag. En aan het begin van de middag gaat het dan vooral in de westelijke helft van het land regenen. Dus dan is het in het oosten de kans op een min of meer droge dag nog het grootst. En zondag hebben we ook een droge start van de dag en dan in de middag volgen er stevige buien. Dus zeker voor de vroege vogels is het de komende dagen geluk. Want die regen die valt doorgaans helemaal aan het eind van de dag of in de avond. En dat geldt dus voor de vrijdag, de zaterdag en de zondag. En morgen stralend dus. Misschien wel files naar Zandvoort morgen. Nou ja, ik heb geen idee. Je kan ook met de trein naar Zandvoort tegenwoordig. Misschien is dat nog een tip tegen het fileleed. En nu bij dat bewolkte weer staan er ook files. Wijnand Zwaan. Ja, maar gelukkig zijn er niet al te veel bijzonderheden. De meeste files leveren zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd op. Ze zijn ook behoorlijk geconcentreerd in Zuid-Holland en rond Arnhem en Nijmegen op de A50. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht. Daar staat file vanaf Hendrik-Ido-Ambacht 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de vertraging op de A44 naar Den Haag valt tegen, tussen Oegstgeest en Wassenaar nu 4 kilometer met een half uur oponthoud. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook pianovirtuoos Igor Levit. Op 14 november speelt hij in de nieuwe serie Grote Pianisten, werken van Schubert, Shostakovich en Prokofjev. Bestel op concertgebouw.nl. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Pieter Jan Hagens. Eén vandaag. Straks de problemen bij de SP. Tientallen leden werden de partij uitgezet wegens marxistische idealen. Een van hen is Thijs Hardom. We spreken hem straks. Nu eerst de boosterprik tegen het coronavirus, ofwel die derde prik. Die is er nu alleen voor mensen met een ernstige afweerstoornis. En dat zijn niet de enigen die behoefte aan zo'n boosterprik hebben. Marcel Brands bijvoorbeeld wil die derde prik heel graag, maar het mag niet. Hij is lichamelijk gehandicapt, heeft een zenuwaandoening en sinds kort ook kanker. Hij durft inmiddels niet meer naar buiten omdat hij vreest voor zijn leven. En onze verslaggever Joris Kreugel zocht Marcel op. Ik wil graag gevaccineerd worden voor de derde keer. Helaas val ik niet binnen de criteria. Mensen met een immuunziekte of mensen die chemo hebben gebruikt, die komen daarvoor in aanmerking. En alle andere mensen met andere criteria niet. Wat betekent dat? Dat betekent dat je niet weerbaar bent, dat je kwetsbaar bent, dat de straat gevaarlijker wordt. Nu de volgende coronagolf intreden doet. De straat is dodelijk voor mij. Ben ik wel genoodzaakt om in een quarantaine te gaan. Je hebt gewoon besloten, ik ga weer naar binnen toe. Ja, ik kom er net uit. Ik heb een jaar in quarantaine gezeten. Kon allemaal weer een beetje te kunnen. Het risico was weer reëel. Ik was ook gevaccineerd. Maar ja, daar ben ik nog steeds. Alleen het is 4 maanden geleden of 5 maanden geleden. En je hoort dat die vaccinaties maar beperkt werken. Dus ja, het moest weer naar binnen, ja. Ik moet weer onderduiken, zal ik maar zeggen. Alsof het oorlog is. Het gaat niet alleen over mij. Het is een grote groep die met hetzelfde probleem kampt. Van de ene kant wordt er ontzettend gehamerd door de overheid. Vaccineren, vaccineren. Dan is er ook tegelijkertijd een groep die heel erg graag gevaccineerd wil worden. Die daar ook een hele goede reden voor heeft. En die wordt niet gevaccineerd. Dus het voelt ook een beetje tegenstrijdig. En de druk op de zorg neemt toe. Je moet zoveel mogelijk mensen uit het ziekenhuis zien te houden. En één ding is zeker, wanneer ik corona oploop, ga ik heel veel zorg vragen. En als ik in het ziekenhuis terechtkom, de afloop is eigenlijk wel bekend. Maar ik ga ervan uit dat ze toch nog wel eventjes hun best doen. En dat het dan heel druk gaat worden. En dat moeten we met elkaar voorkomen. Ben je angstig? Nee, ik ben voorzichtig. Het is een tijger in een kooi, weet je wel. Daar ben je niet bang van. Je weet er alleen niet dat je erin moet gaan staan, omdat hij dan bijt. Wat heb je eraan gedaan om die derde prik te krijgen? Ik heb contact gezocht met mijn huisarts. Vervolgens heb ik contact gezocht met mijn longspecialist uit het Erasmus MC. Zij zijn het met mij eens dat de groep waar ik toe behoor, met de nachtbeademing, een derde vaccinatie zouden moeten krijgen. Maar het RIVM bepaalt. En als je dan contact opneemt met het RIVM, dan krijg je een student aan de lijn die een lijst afwerkt. Maar we weten allebei dat er onderaan de streep nee staat. Vervolgens vraag je of je doorverbonden kan worden met mensen die wel het verschil kunnen maken. En dat zijn dan de RIVM-professionals. Maar die zijn niet bereikbaar. Dus het wordt gewoon boven je hoofd voor je bepaald. Hoe ik deze crisis tegemoet moet gaan. En welk risico ik moet nemen. Het gaat hier om overleven. Ja. Ja, dat is het. Joris Kreugel bij Marcel Brands. In Nederland probeert de Gezondheidsraad op 2 november een advies uit te brengen over een derde prik. Nou, misschien dat leden van de Gezondheidsraad dit relaas van Marcel Brands ook gehoord hebben. Ja, die derde prik komt er dan misschien ook voor gezonde mensen. Hangt dus af van het advies van de Gezondheidsraad. We gaan nog even naar Israël hierover, want daar heeft iedereen die wil al een derde prik gehad. De coronapas is zelfs niet meer geldig in Israël bij slechts 2 prikken. We praten erover, u hoort hem met Joop Susan, inwoner van Israël en beheerder van israelnieuws.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kon Israël zo snel iedereen die derde prik bieden? Omdat de experts hier snel met een advies kwamen en zeiden na 6 maanden is de tweede vaccinatie nog maar werkend voor ongeveer 39%. En willen we chaos voorkomen, dan de boosterprik. En daar is Israël in augustus mee begonnen. En ik zit net even te kijken op het dashboard. Er zijn 3.924 mensen gevaccineerd met de derde prik. Kijk eens aan. En is daar nou nog discussie over geweest? Bijvoorbeeld over die vraag die ook hier wel eens en in andere landen ook opkomt, van of die vaccins voor zo'n vierde prik niet eerst naar landen moeten, derde prik, die niet eerst naar landen moeten die nog geen prik hadden kunnen zetten. Nee, die discussie hebben wij niet gehad. Helemaal niet? Oké. Okay. Daar wordt niet over gesproken. Nee. Ja. Het enige waarover gesproken is, we hebben een fout gemaakt in juli door te versoepelen. De mondkapjes zijn dus weer terug. Die blijven ook voorlopig, men zegt tot tegen de zomer, verplicht in alle publieke ruimte. Ook bij voetbalstadions bijvoorbeeld, open ruimte, grote evenementen, mondkapje verplicht. Ja. De derde vaccinatie, als je die niet wil hebben, oké, prima. Maar dan heb je dus het probleem als je naar een restaurant, bioscoop, theater of wat dan ook wil. Dan moet je even naar een testcentrum rijden en voor je eigen rekening je laten testen om naar het restaurant of theater te gaan. Ja. En dat gaat natuurlijk oplopen voor een heleboel mensen. Ja. En wat is het resultaat van dit alles, Joop? Want is het zo dat het aantal besmettingen nu onder controle is? Of dat misschien zelfs de hele pandemie onder controle is in Israël? Nou, we zijn een beetje bij de uitgang van de vierde golf. We hebben nog zo'n iets meer dan 300 mensen in het ziekenhuis. Waarvan een 180 ernstig ziek. 80%, 79, maar nog wat, is niet gevaccineerd. De rest is gevaccineerd 2 of 3 keer. En dat zijn dan hoofdzakelijk mensen die 3 keer gevaccineerd zijn en in het ziekenhuis liggen die onderliggende ziektes hebben. Okay. Dus bijvoorbeeld een immuunsysteem wat niet helemaal goed werkt. Of andere ziekten waardoor dat vaccin niet aanslaat. Oké, je zit goed in deze materie. Als je nou Israël en Nederland vergelijkt, hoe doet Nederland het volgens jou? Slecht. Ik bedoel, kijk, hier, de regering, om even een voorbeeld te geven, de regering. Er is gisteravond die FDA-uitkomst gekomen, dat kinderen in principe binnenkort kunnen worden gevaccineerd. kinderen van 5 tot 11 jaar. Vanmiddag is de regering al bij elkaar gekomen met alle top-experts in Israël om advies te krijgen. Zo snel doen ze dat hier. Men wacht niet een paar weken. Er wordt gelijk actie ondernomen. Ja. Duidelijk verschil tussen Israël en Nederland wat jou betreft. Heel hartelijk dank Joop Suzan voor je toelichting over de pandemie en de coronasituatie in Israël. Dank. Feit of fictie? Ja, Lambert, over sportblessures. Ja, want gisteren ging het bij de collega's van Spraakmakers ook over die overvolle IC's. En toen zei een luisteraar, niet gevaccineerd trouwens, het volgende. En iemand anders die zeg maar sport daardoor geblesseerd raakt. 25% van de zorg gaat op aan sportblessures. Nou, laten we daar dan eens ook wat aan doen. Ja, dus 25% van de zorg gaat op aan sportblessures. Dat is iets om te checken. Dat absoluut. Ja, en onze zoektocht begon bij het Nivel. Die doen onderzoek naar de gezondheidszorg. Ze hebben cijfers over verschillende soorten letsel, zoals een zwelling, pijn aan het been of een botbreuk. En hoe vaak mensen daar nou mee naar de huisarts gaan. Klinkt interessant, maar of dat letsel dan werd veroorzaakt door sporten, ja, dat konden zij helaas niet zeggen. Nou ja, jammer. En toen? Toen kwamen we terecht bij Saskia Kloet. Zij is programmamanager bij Veiligheid.nl en weet erg veel over sportblessures. Bijvoorbeeld hoe vaak ze voorkomen. In Nederland zijn in 2019, dat zijn op dit moment nog de meest recente cijfers, 5,5 miljoen sportblessures opgelopen. En daarvan belanden er 112.000 op de spoedeisende hulp. Dus dat is een relatief klein aandeel. De blessures die niet op de spoedeisende hulp terechtkomen worden vaak behandeld door de huisarts. Of sporters gaan bijvoorbeeld direct naar de fysiotherapeut voor een behandeling. Ja. Nou ja, goed, flink wat blessures. Merken ze het in het ziekenhuis? Nou ja, sommige mensen moeten dus naar de eerste hulp met hun sportblessures en komen dan misschien wel terecht bij spoedeisende hulparts David Bade. Ik vroeg hem of hij denkt dat sportblessures inderdaad 25% van de zorg gebruiken. Dat klinkt voor mij wel wat veel. We zien ongeveer dat 25% van de patiënten op de spoedeisende hulp komt door trauma en dat een vijfde daarvan komt door sport. Dus dat is ongeveer 5% van de totaal patiënten die op een spoedeisende hulp komt. Oké, dat zegt dus deze arts die op zo'n spoedeisende hulp werkt. 5% zegt hij. En welke sporten zorgen dan voor al die ongelukken? Nou, volgens Saskia Kloet is er een aantal sporten dat zorgt voor het grootste deel van de letsel. Zoals voetbal, fitness, maar ook hardlopen. En ook op de spoedeisende hulp zien ze een bepaalde groep sporters erg vaak voorbij komen. Nou, voor ons is de grootste groep waar we echt specifiek een gevoel bij hebben, zijn wielrenners die vallen. Meestal mannen van middelbare leeftijd die dan toch weer gaan fietsen en voor overvallen en een sleutelbeen breken. Ja, dat komt dus heel veel voor. Maar goed, zou stoppen met sporten helpen om de druk op de zorg te verlichten? Nee, volgens de spoedeisende hulparts gaat dat de IC-verpleegkundige in ieder geval weinig opleveren. Nee, want mensen met ongelukken en ook met sporten komen zelden op de IC. Voor de IC-druk te verminderen zou het veel beter zijn te stoppen met roken, geen middelenmisbruik of een ongezonde levensstijl aan te passen. Juist. Ik voel een conclusie aankomen. Maar goed, eerst nog even geen excuus dus om op de bank te blijven zitten. Sporten, het is niet zo dat je dan heel snel op de IC komt. Nee. Ook volgens Veiligheid.nl moeten we zeker niet stoppen met sporten. Nee, is dan mijn stelling, als ik het ook een beetje bekijk op de wat langere termijn. Sporten en bewegen levert zoveel meer winst op andere ziektes en aandoeningen en op arbeidsverzuim en dergelijke, dat niet opweegt tegen de blessures die ontstaan. En los daarvan zijn we überhaupt in coronatijd minder gaan sporten, wat er volgens Saskia Kloet ook voor zorgde dat ze vooral tijdens de lockdowns een daling zagen in het aantal sportblessures. Ja, en een stijging van het aantal coronakilo's. Ja, toch? Ja, bij mij wel, ja. Ja, bij mij ook. Goed, Lambert, even, dit was de uitspraak, 25% van de zorg gaat op aan sportblessures. Ik voel hem aankomen, maar feit of fictie? Fictie, zeker op de spoedeisende hulp zien ze maar weinig sportblessures terug. En ook de mensen die direct naar de huisarts of fysiotherapeut gaan, zijn niet zo'n grote belasting voor het zorgstelsel. De zorg ontlasten door op de bank te gaan zitten is dus geen optie. Nee. Daar is hij weer, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand. Nou, de meeste vertraging zien we momenteel in Zuid-Holland. Veel bijzonderheden zijn er nog niet op de weg. Op de A44 richting Den Haag vanuit Amsterdam zien we relatief de meeste vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar ongeveer een half uur. En op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een kapotte auto stil bij Tilburg Centrum West. Het oponthoud in de file is een half uur. Ja, het is hommeles bij de SP. Het partijbestuur heeft tientallen leden uit de partij gezet. Ze weigerden hun lidmaatschap van jongerenorganisatie Rood op te zeggen. Kern van het conflict is dat de partijtop bang is dat communistische jongeren de SP willen overnemen. De grote vraag is nu natuurlijk hoeveel jonge SP'ers de partij nog meer zullen verlaten. We hebben contact met Thijs Hardam. Hij is een van die SP'ers die gisteren geroyeerd werd door de partij. Meneer Hardam, hartelijk welkom. Ja, heel erg veel dank. U heeft zich toch jarenlang ingezet voor de partij. U bent zelfs afdelingsvoorzitter daar in Rotterdam. U had zich ook gekandideerd voor het voorzitterschap van de partij. Hoe is het om zo'n brief te krijgen waarin uw lidmaatschap gewoon wordt ingetrokken? Ja, dat is voor mij denk ik best wel slopend. Ik ben nu al, zoals u zelf ook al zei, al zo'n 6 jaar lid van de SP. En ook sinds kort dan afdelingsvoorzitter in de SP in Rotterdam. En als je zo'n brief binnenkrijgt, dan denk je ook gelijk van ja, je hebt je zo lang ingezet voor de partij, maar je wordt op deze manier bedankt. Dat is zeker niet fijn om binnen te krijgen. Nee, snap ik. Het partijbestuur voelt dan als reden aan dat u en andere jongeren op een communistische manier bezig zijn binnen de SP. Om als het ware de partij te veranderen, misschien de macht over te nemen. Even luisteren naar Jannie Visser, de huidige voorzitter van de SP. Het begon eigenlijk vorig jaar toen we ontdekten dat er binnen onze partij een aantal mensen lid zijn van het communistisch platform. En dat communistisch platform, dat had heimelijk gewerkt, stiekem. Maar die hadden als bedoeling om van de SP een communistische partij te maken. En wij zijn geen communistische partij, wij zijn een socialistische partij. Het moet klaar zijn. We willen niet gekaapt worden door een kleine groep. Wij willen met z'n allen de samenleving verbeteren. Daar willen we onze energie in steken. Nou, u hoort het. U zou de SP willen kapen en er een communistische partij van willen maken. Ja, nee, ik heb die bezwaren van Jannie ook al wel vaker gehoord. Maar wat ik zelf altijd heel erg vreemd vind, is dan wordt er gesproken over heimelijkheid. Hè, dat we alles geheimzinnig zouden hebben aangepakt. Terwijl ik mij als voorzitterskandidaat juist heel open heb gekandideerd. Hè, alles wat wij hebben gedaan bij onze kandidatuur is heel in de openheid geweest. We hebben duidelijk gezegd, hier staan we voor, dit willen we aan de leden voordragen. En dan zegt Jannie, daar zijn de leden het niet mee eens. Of we zijn een socialistische partij en jullie zijn communisten. Maar mijn tegenargument daartegen zou zijn, waarom laten we dat dan niet aan de leden over? Ja, dat snap ik. Maar een situatie. Ja, toch even die vraag, bent u een communist of een marxist? Ja, nee, uiteraard. Nee, ik ben wel een uitgesproken marxist. Mijn denkbeelden zijn ongetwijfeld ook best radicaal. Daar heb ik ook geen meningsverschil over. Maar wat ik wel vreemd vindt, is dat de SP is altijd een verzamelplek geweest voor marxisten, christelijke socialisten, mensen die wat radicaler waren en die wat minder radicaal waren. Mm-hmm. En dat wordt nu opeens eenzijdig opgezegd, zonder samenspraak met de leden. Ja, en de reden daarvoor is dan, volgens de partij zelf, dan het partijbestuur, dat u bezig was, u en andere jongeren, met een machtsovername binnen de partij. Ja, dat vind ik zelf een vrij vreemde formulering. Want een machtsovername. Wij hebben ons gekandideerd voor de bestuursverkiezingen. En de leden hadden zich daarover uit kunnen spreken. Ze hadden kunnen zeggen, die mensen willen wij wel of niet in het bestuur hebben. En ik begrijp zelf helemaal niet wat daar ondemocratisch aan is. De echte machtsovername is denk ik eerder dat het zittende partijbestuur hun eigen tegenkandidaten royeert. Ik denk dat dat een groter gevaar is voor de partijdemocratie dan leden die zichzelf openlijk kandideren. Ja. Nou ja, goed, het zittende bestuur zegt, sorry, maar wij zijn een socialistische partij, geen communistische partij. Daar zit toch ook wat in? Nou, kijk, ik ben mij er zeker van bewust dat de SP al heel erg lang het communistische af heeft gezworen. Maar ik denk ook dat leden het recht moeten hebben om vanuit hun eigen principes, of die nou marxistisch zijn of sociaal of wat voor uitgangspunten dan ook, dat zij het recht moeten hebben zichzelf te kandideren. En ik denk, laat de leden daar dan over oordelen. En ga niet je eigen tegenkandidaten royeren. Er is nog een ander argument van het partijbestuur, en dat is dat u te radicaal zou zijn. Nog een keer de partijvoorzitter. We zijn het ook zeker niet eens met hun doelstellingen. Zij zeggen bijvoorbeeld dat geweld moet kunnen. Hè? Vreedzaam als het kan, maar geweld als het moet. Nou, daar zijn wij helemaal niet van. Ja. Klopt het dat u geweld niet uitsluit? Ja, ik denk dat Jannie hiermee doet op de principes van het communistisch platform. Dat is inderdaad al een jaartje terug. Ik ben zelf kandidaat namens het Marxistisch Forum en ik ben rood lid. En nergens op de website van het Marxistisch Forum of rood staat iets over geweld. Dat is op dit moment, dat wordt weer als een soort afleidingsmanoeuvre ja, naar voren gebracht. Van, jullie zijn gewelddadig, jullie willen geweld. Terwijl dat is, ja, daar gaat de hele discussie niet over. En dat is ook nooit iets wat wij in de partij hebben ingebracht. Dus het is eigenlijk zo, ja, dat u geweld uitsluit? Nou, maar als ik mijn persoonlijke mening mag geven over geweld, dan ben ik het eens met Agnes Kant. Agnes Kant zei in 2008 nog als fractievoorzitter van onze partij dat als je erger kan voorkomen, dat er in sommige situaties dat passivisme niet werkt. En dat je mogelijk misschien op geweld over zou moeten gaan. En denk dan bijvoorbeeld aan een situatie waarin in Nederland democratische rechten ten voeten zouden worden getreden, of elders in de wereld, ja, je eigenlijk niet meer vreedzaam kan verzetten. Maar dat is op dit moment in Nederland helemaal niet aan de orde. We hebben in Nederland het recht, ja, buiten de SP dan, heb je in principe het recht jezelf te organiseren en jezelf vreedzaam te kandideren voor allerlei zaken. Ja. Dus dat is helemaal, ja, dat is, ik zou dat als laster benoemen. Ja, gaat u het royement aanvechten? Misschien twee punten daarover. Allereerst, kijk, er is een juridische procedurele weg. Dus ik ga zeker bezwaar aantekenen tegen mijn royement. Oké. Okay. Maar ja, de beroepscommissie die daarover gaat is ingesteld door hetzelfde partijbestuur wat mij royeert. Dus ik verwacht daar niet bijzonder veel uit. Nee. Maar vooral waar denk ik de kern van ligt, is dat we het politiek uiteindelijk moeten aanvechten. Dat de leden van de SP en ook afdelingen in de SP moeten gaan zeggen dat ze het niet pikken, dat er zo'n grote groep jongeren plotsklaps de partij uit wordt gezet. Ja, nog even en ik denk dat daar denk ik het meeste te halen valt. Ja, precies, ja. Nog even heel kort, sorry, want de tijd is helaas op. Maar denkt u dat veel jongeren de SP zullen verlaten? Ik denk dat als het zo doorzet, dat er letterlijk wordt gezegd dat een socialistische jongerenorganisatie zoals Rood, het is verboden om daar nog lid van te zijn, dan verwacht ik niet dat heel veel jongeren de SP dan nog als een aantrekkelijke club gaan zien. Tenzij het tij zich keert in de partij. En daar is natuurlijk nog alle ruimte voor. Oké, goed. Nou ja, allemaal slechte zaak voor de SP, denk ik. Daar zult u het vast wel mee eens zijn. Maar daar ben ik het mee eens. Ja, oké. Dank voor de toelichting, Thijs Hardam. En we zullen volgen hoe het verder gaat met de geroeide jongeren en de SP. Maar eerst nu, aan het eind van deze aflevering van 1 Vandaag. Lammert. Ja, in de VS zijn ze helemaal klaar met ondernemer Jeff Bezos, want hij mag nog wel flink aan de weg timmeren met zijn imperium, dat zelfs nu tot in de ruimte reikt. Belasting betalen doet hij niet in Amerika. Sterker nog, hij betaalt een bedrag aan inkomstenbelasting dat gelijk staat aan dat van een docent die voor de klas staat, zocht Amerikaanse media uit. Dat heeft ermee te maken dat hij geen belasting betaalt over zijn vermogen, maar over zijn daadwerkelijke inkomen in de VS. Senator Elizabeth Warren is er helemaal klaar mee en zij wil nu de wet veranderen. When Jeff Bezos pays taxes like other Americans, then Jeff Bezos can take the money after taxes and do what he wants with it. But right now, Jeff Bezos needs to pay taxes. We need to change the law so he has to do that. Ja, slecht nieuws voor hem. Ja, goed. Maar goed, de wet gaat veranderd worden daar dus zelfs, als dan Elizabeth Warren ligt. Dank je, Lammert. Dit was het meer 1 Vandaag. Straks op televisie, 17:15, NPO 1. En veel is terug te lezen ook op 1vandaag.nl. Hier zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Wat hoort een roeier? Je hebt bankjes en die zitten op een soort van railtjes waarmee je naar voren rijdt. Hoe klinkt de ultieme tennisslag? Dat geluid wat die bal gaf, dat was zo prachtig. En als een bokser een stoot krijgt en tegen het canvas gaat, wat hoort hij dan? En je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Het is niet echt gezond voor je hersenen. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Het Geluid van Sport. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal, want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Nu tijdelijk het tweede dekbedovertrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen.